وشي دلون د پیسینا کاګه واګه لوند پر وشي دلون د پیسینا کاګه واګه لوند قدم را واخل دلالې پکو زړې شي بناوي ستړې مشه لالې ستړې مشه قدم را واخل دلالې پکو زړې شي بناوي ستړې مشه لالې ستړې مشه وناوے گھڑے سر بستک پاو پاشی لون دے پیزینا کاغے واگے لونگا دے مسافر آشنا واد دادر بشینا پریوشی دے لون دے پیزینا کاغے واگے لونگا قدم را واخل دلالې پکو زړې شي بناوي ستړې مشه لالې ستړې مشه ستا د شایست دور با تیر شی باو پاشی لون دی پیزینا کاغه واغه لونگا مدام بنوی ستا زوانی زما سوالونا باو پاشی لون دی پیزینا کاغه واغه لونگا قدم را واخل دلالې پکو زړې شي بناوي ستړې مشه لالې ستړې مشه الا ناوے بنوے جڑا نکی پاو پاشی لونگ دے پیزینا کھاگے واگے لونگا سوک چی پردے وطن دیزی جڑا کوینا چیو پاشی لونگ دے پیزینا کھاگے واگے لونگا قدم را واخل دلالې پکو زړې شي بناوي ستړې مشه لالې ستړې مشه پاو پاشي لونګ دې پیسینا کاګه واګه لونګ پاو پاشي لونګ دې پیسینا کاګه واګه لونګ پاو پاشي لونګ دې پیسینا کاګه واګه لونګ पाव पाशी लवंग दे पैसीना कागे वागे लवंग पाव पाशी लवंग दे पैसीना कागे वागे लवंग पाव पाशी लवंग दे